Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme ya Rabbi. Bi hakkı sâlin aleyküm nel sâli aleyküm. Emeti min ehl-i velül ve hattı kabbelte da'ute ve mesecebe. Teşrikena fi sâlihum adu'uneken teşrikum sâlihum. Teqabbele minne aminu men tecavüze annâ ve anu fe inni aminna abim azelte ve teba'ne rasulü ebtübnâ ve haşşin. Aslah ümmeten Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rahmeti rahmeten âmmeh. Allahümme ehdi ümmeten Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme sellim ümmeten Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme ferrici ümmeten Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme gfirli ümmeten Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cemi'u men âmine bike ya rabbel âlemin. Ahsin akıbetena fil umûri kulli acirna min khizyid dünya adâbile ahra sallallahu aleyhi ve sellem. Sahbiye selleme teslimen kethira velhamdülillah. Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna lihtediye leula en hadana Allah ve ma tevfiqi ve itsami illa billah laqad ja'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed, Allahumme salli alayhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahumme salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed, Allahumme salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتح سورة سندن شفاء شريفة 9. فصل فتح سورة سنين 8 ve 9. آيات كريمelerinin tefsiri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verilen faziletler ve üstünlükler beyanında Fetih Suresinin tazammun ettiği ve ihtiva ettiği ilimler beyanı hakkındadır dersimiz. Allah'ım Habibinin hatırı için, sevgilisinin bahşi için ve onun zikri için toplanmış bulunduğumuz bu meclisimizi mübarek eylesin. Hiç başka bir ivaz, garazımız yok. Başka bir derdimiz, gayemiz yok. Maddi menfaatimiz yok. Bir alacak verecek hesaplaşmamız yok. Şuraya sırf Allah'ımızın rızası ve Habibinin rızası için toplanmış bulunuyoruz. Bu bulunacak bir şey değil. Bu zamanda kalmadı böyle meclisler. Her yerde bir dert var yani. Her toplantıda bir ivaz, garaz var. Her konuşmada bir şeyler karışıyor yani. Onun için biz Allah rızası için niyet ettik. Habibini de razı edeceğiz inşallah. Siz bu derslere devam edin. 15'te bir oluyor. Haftaya yok çünkü ben onun için 15'te bir yapıyorum. İşte önümüzdeki hafta mesela ne var? Efendi Hazretlerimizin merasimi var. Sinan Erdem Salonu'nda çok büyük katılımla olacak. İşte onlara ayırıyorum ki işte bir hafta diğer toplantılar olsun, işler olsun onları şey denk getiriyorum. Bir haftada Uşifa Şerif'e hatmedene kadar Allah ömür verirse devam edeceğiz derslere inşallah. Bunu bırakmayalım. Niyet edin uzun yaşarsınız. Niyet edin Şifa Şerif dersini hiç bırakmayacağım ölünceye kadar uzun yaşarsınız. İnşallah. Allah ömrünüze bereket verir. Niye bu dersi tamamladığınızı görürsünüz inşallah. Bu Şifa Şerif'tir. Maddi manevi şifalar var, rahmetler var, bereketler var. Evet, kitabında da var. Onun için Osmanlıcasını bastık. Osmanlı baskısını yani. Kitap Arapçadır. Yeniledik onu. Niye? Bereketi müşahede edilmiş. Bulunduğu hiçbir mekanda zarar vakı olmamış. Arabada, gemide, evde, ocakta, Şifa Şerif kitabı. Nerede varsa hatta. Hastaların yanına koyuyorlar. Ağır hastaların, yatalak hastaların, komadakilerin kitabı, şifa kitabının yanına koyuyorlar. Mutlaka bir bereket, bir tesir hasıl oluyor. İçinde bulunduğu hiçbir gemi batmamış. Üzerine hangi hastanın okunsa veya kendisi okusa Allah'ın şifa verdiği tecrübeyle sabit. Şihab-ı Hafaci Hazretleri öyle diyor. Bizzat ben bu kitabın bereketini müşahede edenlerdenim. Bunlar ki diyor şerh etme şerh yazmaya başladım. Ne bereketler gördüm, aklıma gelmeyen bereketler buldum diyor. Bütün bu kitabı şerh edenler. Nasıl Bukhari kitabının ne kadar şerhi var? Yüzlerce belki bine yakın Bukhari'ye şerh yapılmış. Şifa-i Şerif'in de Bukhari'ye yakın şerhleri var. Çok muteber bir eserdir. İnşallah Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin her dersten önce okuduğu kitaptır. Her derse başlamadan Şifa-i Şerif'ten bir miktar okuyarak başlardı ki o ders bereketli olsun diye. Ömrümüzün bereketi bu dersleri. Şifa-i Şerif dersleridir. Ben onun için ne kadar her yeri bıraktım. Bir yere de gitmiyorum artık. Ve bir perşembe sohbeti kaldı burada. Başka da bir şey yok. Ama Şifa-i Şerif'i inşallah gücüm yettikçe bırakmayacağım inşallah. Rabbimiz buyurdu Estağfirullah. İnna muhakkak biz erselna, biz gönderdik. Keseni ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şahiden, şahit olarak. Şimdi onlara mana verecek. Fe'adde. Evet. Hanım kardeşler de aşağıya geliyorlar herhalde. Onlar da kitaptan takip edenleri oluyor. Yine ara verildiği için birkaç ay. Oradan da yerini tespit edelim. Ondan sonra da ellerinde kitap alanlar oradan takip edebilsinler. Bu Şifa-i Şerif kitabı sağ taraftan, Arapça kitaplar sağ taraftan başlarlar. Neredeymişiz diyorum size şimdi. 41. sayfa. Bizim bastığımız kitap. Kur'an-ı Kerim gibi harekeli. Hastalara okunsun diye harekelemişler onu. Hastalara okunsun diye. Aynı Kur'an gibi harekeli. Biraz zordur tabii. Kur'an-ı Kerim daha açık. Yazılar var, baskıları çoktur. Bunu Osmanlı baskısı bu. 41. sayfenin sondan 4. satır. Sümme mekale diye başladı. Buradan ders takip edenlere bir daha yerini söylemiş olalım. Ondan sonra kaybetmesinler. Rabbimiz ne buyurdu? Fe'adde saymaya başladı. Mehasinehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel vasıflarını ve hasaisahu onun hususiyetlerini ve özelliklerini sayıyor. İnna Fetehna'da. Geçen derste bayağı anlattım İnna Fetehna'nın başından. Mesela nedir bu faziletler? Min şehadeti şahitlik yapması ala ümmetihi ümmetinin hakkında şahitlik yapması onun özel, güzel bir vasfıdır. Linefsi kendisi için. Yani bir tebliğ kendisi hakkında ümmeti adına şahitlik yapıyor. Ben onlara elçiliğimi tebliğ ettim diye. Bir tebliğ risalete elçilik vazifesini ulaştırmakla lehum onlara. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin bize vazifesini tebliğ ettiğine dair kendi kendine şahitlik yapıyor. Bu başka peygamberlerde yok. Hiçbir peygamberin ümmetlerine karşı kendileri hakkında yaptıkları şahitlik kabul edilmez. Öbür peygamberlerden ne istenecek? Şahit istenecek. Onlar kimi şahit gösterecekler? Bizi şahit gösterecekler. Bizim ümmet peygamberlerin ümmetlerine tebliğde bulunduklarına dair şahitlik yapacak. O zaman bizim şahitliğimizden sonra peygamberlerin tebliğleri tasdik edilecek, tescil edilecek, ümmetleri yalancı çıkarılmış olacak. Ama Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şahit sormuyorlar. Senin şahidin kim sormuyorlar. Ya nedir? Kendisi kendine şahitlik yapabiliyor. Vakı ile bir manası denildi ki şahiden levun bit tevhid. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü bizim Allah'ı birlediğimiz tevhid elinden olduğumuz buyurun la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidini dilimizle ikrar ettiğimiz ve kalbimizle tasdik ettiğimize dair şahitlik yapacak. Ve mübeşşiran li ümmeti. Evet. Ve mübeşşiran, ben size hep söylüyorum, şahit ne demektir? Görgü tanığı demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bizim şahidimizdir. O halde bizim şu anda bu mecliste bulunduğumuzu görüyor mu? Görüyor. Kabrinde diridir, görüyor, işitiyor. Mevla ona bütün bu haberlerimizi ulaştırıyor. Rabbim iyi haberler ulaştırmayı nasip eylesin. Onu üzecek şeylerin bizden kendisine intikal etmesinden bizi korusun, saklasın, muhafaza eylesin. Amin. Ümmetin umumu hakkında da Rabbim bu duayı geçerli kılsın. Amin. Ve mübeşşiran li ümmeti, seni biz müjdeci olarak gönderdik. Kimi müjdeliyor? Ümmetini. Neyle? Bir sevabi. Sevapla müjdeliyor. Ahirette büyük mükafatlarınız var. Allah ona öyle emrediyor. Ve beşşiril müminin. Habibim, inananlara çok müjde ver. بِيَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا. Onlara Allah katında çok lütuflar var. İnananlara çok iyilikler bekliyor. Allah bizi o müminlerden eylesin. وَقِيلَ بِالْمَغْفِرَةِ. Bir kavle göre, alimler farklı farklı manalar vermişlerse de birbirine yakın manalardı. Affı, mağfiret ve bağışlanmakla müjdeleyici olarak gönderdi. Zaten mağfiret olmadan sevap olmaz. İnsan bağışlanmasa sevabı cennete girmeye yetmez. Ve münziran, ve neziran ne demek? Uyarıcı olarak. Yani münziran, uyarıcı, adu ve düşmanlarını, Allah'ın düşmanlarını neyle korkutuyor? Bil azab. Azapla korkutuyor. Allah'ın bizi azaba maruz kalacak olmaktan muhafaza eylesin. Ve kıyla yine bir mana denilmiştir. Muhazziran, sakındırıcı olarak gönderdik seni. Mined dalalat. Sapıklıklardan sakındırıcı. Bütün bid'atlerden, kafirlikten, fasıklıktan, günahlardan, reformlardan, yeni itikatlardan, uydurmalardan, hepsinden sakındırıyor. Sakındırmadı mı? Bütün bu kadar hadis-i şerif okuyoruz size. Sünnetime sarılın, dört halifemin sünnetine yapışın. Benden sonra çok ihtilaf göreceksiniz, yaşayanlar. Sünnetime azu dişlerinizle sarılın. Isırın sünnetimi. Sizi koparamasınlar, yolumdan ayıramasınlar. Ehli sünnetten çıkaramasınlar. Bu kadar hadis okuyoruz size, bu kadar derslerde mesela. Hep onları, Mevla diyor, seni biz sakındırıcı olarak gönderdik. Niçin? لِيُؤْمِنَ بِاللّٰهِ, Allah'a iman etsin diye. ثُمَّ بِهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, sonra Muhammed Mustafa'ya صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, inansın diye, hakkıyla inansın diye. Kim inansın? Men o kimse ki sebekat geçti lehu, onun hakkında minallahi, Allah tarafından ne geçti? El husna, güzel karar. Güzel karar nedir? Allah Teala ezelde kimin cennetlik olacağına dair, güzel sevaplar elde edeceğine dair karar aldıysa ve bunu levh-i mahfuzda yazdıysa, işte onlara iman nasip olsun diye Rabbim Habibini gönderdi bize. Çünkü ezelde bunları belirledi, yazdı ama bu ne vakit meydana çıktı? Biz bu dünyaya gelmemiz lazım ki bu iş gerçekleşsin. Şimdi sizin gibiler, Allah'a ve Resulüne iman edenler, elhamdülillah bu dünyada yaşamaktayız. Ve böylece Rabbimizin ezelde yazmış olduğu kararları uygulamaktayız. Rabbim, tabii hakkımızdaki kararın sonunda neyle neticeleneceğini bilmediğimiz için korkumuz devam etmektedir. Kimsenin sonu hakkında garantisi ve güvencesi olmadığından, sonum da imanlı gidecek diye bilmediğinden korkumuz devam etmektedir. Ama bununla beraber şu andaki halimiz de şunu göstermektedir ki hakkımızda iyi karar alınmıştır. Bu bir alamettir. Niye? Çünkü buradayız bak. İman üzereyiz bak. Namaz üzereyiz, abdest üzereyiz, zikir üzereyiz. Bunlar da alametlerdir. Yine de kimsenin garantisi yok. Ne buyuruyor Estağfirullah? İnnellezîne sebeqat lehum minnel husnâ. Kimler hakkında ezelde bizden taraf güzel karar geçtiyse ulâike anâ mub'adûn. Onlar cehennemden uzak edilecekler. Lâsme'ûne hasîsâ. Kabirden kalktıkları vakit 500 senelik mesafeden cehennemin sesi gelecek. Onlar sesini bile işitmeyecekler. Ezelde güzel karar kimler hakkında geçtiyse. Ama burada ne anlaşılıyor? Mevlana buyuruyor. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِ. Ben Habibimi niye gönderdim size? Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diye. Demek ezelde kimin iman edeceğini biliyorum ama imtihan edip de herkese belli etmeden de sen cennete, sen cehenneme demek işime gelmedi. Niye birinin içinden geçmesin ki? İmtihan mı ettin bizi de? Niye ayırıyorsun böyle bizi? Kimseye ben bu payı vermem Allah buyuruyor. Celle Celal. Kimseyi böyle de konuşturmam. Mevla, kurban olduğum kim konuşabilir? Konuşsun da göreyim ama işte yine de konuşturmak istemiyor. Yani dilini tutarım ama diyor, içinden de geçirtmesin diyor. Cennete giden ben hak etmiştim desin. Cehenneme gönderilen ben hak etmiştim desin. Onu görenler de bu hak etmişti desin. Onun için bu alem kuruldu. Bu düzen yaşatılıyor. Bu güneşler, aylar, yıldızlar, gezegenler. Onun için devran ediyor. Bütün mesele şu anda kimin nerede ne yaptığı, ne yapacağı. Kimin nasıl inandığı, inanacağı. Kimin cenneti kazanacağı, kimin cehennemi hak edeceği. Bu görülüyor şu anda. Biz de bunun şahitleriyiz. Adam bir çıkıyor, açık oturuma, habere, şuraya, buraya kastı. Bir gavurluk, bir konuşuyor. Ne diyoruz hemen? Diyoruz ki, cehennem haktır diyoruz. Ve ne diyoruz? Yani acımamak lazım diyoruz. Allah adamı cehenneme atacaksa buna merhamet edilir mi diyoruz. Öyle gavurlar var ya. Öyle bir konuşuyor ki, şimdi Rabbim ne yapsın buna? Onun için Allah Resulüne iman edersiniz diye ben gönderdim diyor. Ben biliyordum kim inanacak kim inanmayacak ama siz de bilin. Kendi de bilsin. Ahirete inanmayanlar. Bir de bize hakaret edenler, bizimle alay edenler, bizim bu konuşmalarımızda ahiret meseleleri geçince vay anası, nelere inanıyormuş bunlar ya diyorlar. Nelere inanıyoruz? Sen inanmıyorsan elinde ne delilin var olmadığına dair? Kaç senelik adamsın ya? Yaşın kaç? Bundan evvel neler oldu, ne haberin var? Kimler geldi geçti, ne haberin var? Kimler ne halde yaratıldı, yaşatıldı, öldürüldü, ne halde şimdi, ne haberin var? Hiçbir şeyden haberin yok. Çıkmışsın, o yok, bu yok. Sen ne? Bizim elimizde olmadığı için bu alemler, kudret elinde olanın beyanlarına inanıyoruz. Çünkü aciz olduğumuzun farkındayız. O kadar manyak değiliz. O kadar ahmak değiliz. Bakıyoruz ki elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden bir şey gelmediğine göre elinden, her şey elinden gelen bir güç var. O güce itaat ediyoruz. En azından iman ediyoruz. Ama sen öyle bir antika bir şeysin ki, koca kayaya kafasını vuran gibi, Uludağ'a kafayı çatan gibi yani, dağı bırak, senin kafanı acımak lazım yani. Yazık. Daha niçin gönderdik Habibimizi? Ve tuazziruhu. Ne demek? Ve yuazziruhu ey yücillûnehu. Ona tazim etsinler. Onu büyük tutsunlar. Ve kıyle yansurûnehu. Ona yardım etsinler diye. Yardım edesiniz diye. Allah Resulüne iman edesiniz. Resulüne tazim edesiniz. Ve tuvekkiruhu. Ona son derece değer veresiniz. Vakar veresiniz. Ve kıyle yubâligûne fî tazîmî. Ona hürmet ve ederken, onu büyük tutarken aşırı gidesiniz. Bak bak, mübalağa yapasınız. Ve yuvakkırû, ey yuazzımû. Ona tazim edesiniz. Vakar veresiniz. Şimdi, bu Mustafa İslamoğlu ne diyor bize? Bunlar yüceltmeci mantık. Peygamberi çok yüceltiyormuşuz, o kadar değilmiş. Üç Muhammed kitabında hep bunu söylüyor. Üç Muhammed ne demek zaten? Biri çok yüceltilen, biri normal, biri de hakaret edilen. Hakaret edilenle bir olmuyor. Bizim gibi çok hürmet edenlere de katılmıyor. O orta gidiyor. Ortası da şu. O benim gibi insan, ben de onun gibi adamım diyor. Aynen görüş. Kitaptan. Onun kitabından. Böyle şey olur mu ya? Kur'an söylüyor ki ona çok aşırı değer veresiniz. Baksana bu zamirler Efendimiz'e gidiyor. Şimdi bir daha geliyor ve tüsebbihu, onu tesbih edesiniz. O zamir Allah'a gidiyor. Tesbih Allah'a olur. Peki geridekiler de belki de Allah'a gidiyor. Ama olur mu? Billahi Allah'a inanasınız ve Resulü Resulüne diyor. Ondan sonra o zamirler geliyor, en yakına gider. Bir. İkincisi başka ayette var. Başka ayetten burayı anlıyoruz. Ne diyor? Fellezine amenu bihi. Orada sırf Efendimiz'e gittiği belli. Resulü nebiyyel ümmiye diye geliyor. O ahir zaman peygamberine inananlar. Ve azzeru. Ona son derece tazim, tevkir yapanlar, vakar verenler. Ve nasaruh, ona yardım edenler. Orada açıkça peygamberine tazim istiyor. Ve tebe'un nurallezi unzile ma'a. Sade inandım, yalancı değil, o da peygamberdir demek yetmez. Bütün dinlerden uzaklaşıp, onun getirdiği nura ittiba edenler, İslam dinine girip, öbür dinlerden uzaklaşanlar ve Kur'an'a uyanlar diyor. Ülâkumul müflihûn. Ancak onlardır felah bulanlar buyuruyor Kur'an. Öbür türlü. Olur mu ya? Bu tazim kainatın efendisine hak ettiği, bizim hak ettiği kadar ona hürmet etmeyi becerebilir miyiz sizce? Asla bize. Allah becerttirsin. Evet. Ve kara bazı kıraatlerde İbn Abbas'tan mensup mervi olarak tuazzizühü diye okumuşlar bizayeyni, iki zâile. O nereden gelir? Azzeze'den gelir. Azzeze izden gelir. Minel izzi. Yani ona onu aziz bilesiniz. Onu yüce tutasınız anlamına gelir. Vel ekferu alimlerin ekserisi. Vel azharu görüşlerin en açığı. En nâzâ bu zamirler kime gidiyor? Fî hakkı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ona tazim edesiniz, tevkir edesiniz, değer veresiniz, yardım edesiniz. Bu zamirlerdeki ondan maksat kimmiş? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme kâle sonra Rabbim ne buyuruyor? Ve tüsebbiyo onu tesbih edesiniz. Peki onu tesbih edesinizdeki zamir o kime gidiyor? Fâdâ râciun ilallâhi teâlâ. Tesbih Allah'a rücu ediyor. Tesbih ancak kime yapılır? Allah, Sübhanallah. Allah'a tesbih ederiz, tenzih ederiz. Ne vakitleri? Bükraten sabahları ve asilen akşamları, gündüzleri, geceleri devamlı Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife buyurun. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Tazimler, tevkirler, nusretler, dinine yardım. Bu sohbetlere insanları çağırmak. Bu sohbetler şimdi Lale Gül Efem'den veriliyor. Veyahut efendim işte nerede sohbetler yapılıyor, internette falan. Milleti ulaştırmak, dine yardım, Resulullah'a yardım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Millet hiç, dünyanın nerelerinden dinleyenler, hep namaza başlayanlar var. Yahu diyorum namazdan da bahsetmedim kaç haftadır, Ramazan yine namaza başlamış. Demek ki o başka bir şey. O sohbetin bereketiyle dinleyene bir hidayet geliyor ona. Bu Allah'ın işi, bu benim işim değil. Bu Efendi Hazretleri'nin eli bu. Sizin bildiğiniz gibi bir şey değil. Üç kişiden en az bir kişi. Bazı yerde iki kişi sohbetleri dinliyoruz, namaza başladık diyorlar bize. Biz çok geziyoruz. Bize çok insan haber getiriyor. Sizin anladığınız gibi değil yani. Şurada gördüğünüz gibi değil bu. Her adım attığımız yerde kaç kişiyle karşılaşıyoruz. Hastanelerdeyiz, şuradayız, buradayız. Sosyal yerlerdeyiz, kalabalık alanlardayız. Her yerde millet. Ummadığımız adamlar. Sol görüşlü, namazı abdest hiç uğramamışlar. Hidayet Allah'tan. Habibime yardım edesiniz diyor. İşte onun dinine yardım edeceksin. Bir de öyle adamlar çıkıyor. Kütükler, odunlar. Onlar da dinlemeyin, kaset dinlemeyin, internet dinlemeyin, sohbet dinlemeyin, radyo dinlemeyin. Bunlar tam odun. Odun bunlar, hakiki kütük bunlar ya. Adama diyor ki ayet dinleme diyor ya. Hadis dinleme. Bunların derdi, bunlar beni de açtılar. Bunlar Efendi Hazretleri ile de uğraşıyorlar şimdi. Efendi Hazretleri yanlış konuşuyormuş. Yanlış düşünüyormuş. Şimdi ödül merasimi olacak, o kadın hocalardan var bazı. Çatlaklar, çıtlaklar. Her türlü cinsler var. Diyormuş, Efendi zaten ehli sünnet. Ödül almasına ne gerek var? Yahu kardeşim 100 yaşında alimler geliyor dünyadan. 90 yaşında, 100 yaşında. 42 ülkeden 350 alim geliyor. Allah'ın dostları bir yerde buluştuğu zaman bu nasıl bir rahmet olur? E buna bütün dünya akın akın gelecek. Bunu hangi cami alır? Cami alsa Diyanet izin verir mi? Nerede verecek? Hangi cami izin verir buna? Orada 20-30 bin kişi içeri girecek sırf. Efendim, gitmeyin. Başlatlar şimdi gitmeyin deme. Allah Allah. Kadın hocalar böyle diyormuş. Lan ne hain bunlar ya. Efendim Hazretleri kendi geliyor ya. Efendi kendi geliyor. O kadar alimleri görmek. Ekranlar var. Büyük ekran. Böyle onları yaklaştırıyor. Hep o alimlerin yüzleri böyle dönecek. Kaç yüz alim ya. Yüzüne bakmak ibadettir alimin ya. Ne rüyalar görüldü ya. Dün adam aradı ordudan. İmam. Yahu diyor dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir salona geliyor. Bütün alimler de orada toplanıyor. Giren kurtuldu. Katılan kurtuldu. Adam dün aradı telefonla. Dediler ona ki git sen bunu falan caminin imamına söyle. O da gitti ona telefon ediyor. O imam da diyor ona ki keşke diyor salon değil de cami görseydin. Ulan Allah'a da mı karışıyorsun ya? Adam zuhurat görmüş. Yani bunlar o kadar ham sofu ki Allah'ın gösterdiği zuhurata da karışıyor ya. Diyor ki keşke böyle görsün. Sipariş vereyim bari de. Kabe'nin içinde göreyim ya. Deli mi bunlar ya? Bunlar divane mi bunlar ya? Bunlar diyorlar ki Efendi Hazretleri her şeyi unutuyor. Artık Efendi hasta diyorlar. Bunlar kendileri hasta. Daha dün Efendi Hazretleri Arapça konuşuyordu ne biçim. İçeri girdim bana diyor menente. Sen daha haberin bile yok menente ne demek. Hoca efendiler geldi ona diyor eyne ebuke diyor ona. Adam da şaşırıyor ne diyor bana falan. Bu efendi bu ya. İstediğimi Arapça konuşur, istediğimi Farsça konuşur, istediğimi. Meleklerle görüşür. Bu Allah dostları bunlar. İmam-ı Gazali diyor ki Evliyaullah ayanen alenen meleklerle her istediğinde görüşür diyor. Efendi bu ya. Geliyor orada kimler geliyor. Ne ruhaniler geliyor, neler gidiyor. O durduğu yer onun. Kabe gibi olmuş mübarek. Canlı Kabe'de ne? Sen şimdi ben takvayım, sofuyum diye. Efendi gitse de salona gitmeyin. Ya sen kimsin ya? Sen nereden öğrendin bunları ya? Bütün ilimleri efendiden öğrendik biz. Şimdi ona karşı hareket yapmak bu büyük bir hıyanet ve talalet ve felaket ve helaket. Allah bunları hayırla ıslah eylesin. İslaha mukadder olmayanları Rabbim acilen milletin başına bela olmaktan muhafaza eylesin. Bir de bunlar hoca kılığında millete bir de vaaz ediyorlar bilmem ne. Kadını bir bela, erkeği başka bela. Oldular püsküllü bela ya. Bu nedir ya? Ya burada efendi sağ. Herkes hocalık, şeyhlik yapmasın. Sultan sağ. Soruluyor, cevabı alınıyor. Her şeye beyan veriyor ya. Siz ne marazlı ve arazlı adamsınız ya. Ben bunları artık Allah'a havale ettim. Evet, Rabbim yapacak bunlara yapacağını. Ya tevbe etsinler. Efendi Hazretleri başımızdadır, mürşidi kamilimiz. Her buyurduğu hak üzeredir. Allah onu muhafaza eder hatadan. Etmiştir zaten. Evliya mahfuzdur. Peygamberden bir aşağı. Peygamber masum, evliya mahfuz. Bunlar yanlış yapmaz. Bunu senin benim gibi normal vatandaş değil ki kardeşim. Nefis yok ki bunlarda. Bizde nefis var. Onlar da yok. Nefislerini arındırmışlar ya. 5 yaşından beri mübarek zikirde, ibadette cemaatsiz namazı yok ya. 6 yaşından beri ya. Hayatı çıktı. Okuyun. Hayatı yazıldı. Mübarek. Hocalarının resimlerini de bulduk. Okutan hocalarının. Resimleri de konuldu. 127 sayfa. Efendim. Çok güzel bir kitap. Bu böyle bir şey hiç daha yazılmadı. Kendisinin hayatı, bütün efendim takip ettiği usuller, efendim başına gelenler, neler neler. Çok feyizli bir kitap oldu. Bunu hemen bir günde okuyun inşallah. Herkes birbirinize ulaştırın. Kim bir Allah dostunun, alimin hayatını yazarsa diyor, ahirette onun şefaatine nail olacak. Ama ve lakin siz yazamayacaksınız, o zaman okuyun o niyetle. Kim bir Allah dostunun hayatını okursa, ahirette onun şefaatine nail olacak. Kitapta böyle zikrediyor. Millete de ulaştırın. Tanısınlar Mahmud Efendi Hazretleri kimmiş. Bir bakın bakalım nasıl bir velidir, makamı nedir. Tabii çok methedici, yüksek manevi makamlar yazılmıyor. Zahiri olarak bazı bilgiler yazılıyor ama tabii inşallah buna daha ilaveler ileride olur da şimdi acil bu yetiştirildi bu büyük toplantıdan önce. İnşallah efendim istifade edin. Bu benim Arifan dersinde yazdığım muhtasar değil mi? Kısa. Bu 127 sayfa. Bunda okuyun istifade edin. İnşallah Rahman Allah'ın dinine yardım edin. Ben diyor Habibimi gönderdim ona yardım edin. Neyle olur? Varislerine yardım. Dostlarına yardım. Ulemaya yardım. Evliyaya yardım. Neyle olur? Senden para istemiyor ki kimse. Haçlık istemiyor ki ya. Bu tebliğat yapılıyor. Bunu insanlara duyurun. Koca salon bedava. Kimseyeden parayla, ücretle iş yok ki bu kapıda. Allah rızası için. Ama duyuracaksınız insanları. Bir de sen kalk köstek ol. Gitmeyin, mitmeyin. Allah Allah. Sen git gazinoya gidenlere söyle onu ya. Git filme gidenlere söyle onu. Sen Allah'ın dostlarını görmeye gidenlere gitmeyin diyenden daha zalim kim olabilir? Zalim bunlar. Bu din bize emanet geldi. Şu anda da o emanet yük üzerimizdedir. Şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varisi hakikisi Mahmud Efendi Hazretlerimizdir. O zaman Yardım edeceğiz. Ne demek yardım edeceğiz? Onların getirdiği yolu koruyacağız, anlatacağız, davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz, neşredeceğiz, yayacağız. Siz de buna vesile olacaksınız. Yapacağınız bu sizin de. Herkes işine baksın. Evet. Kale İbn-i Ata, İbn-i Ata Hazretleri, büyük ulemadan, buyuruyor ki, Cüm'i'alin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fiyadiye suret ni'ami muhtelife. İnna fetehna sureyi cellesinde kainatın efendisi hakkında sallallahu aleyhi ve sellem farklı muhtelif nimetler cem edilmiştir. Bir arada zikredilmiştir. Mesela minel fethil mübin. Surenin başı neyle başlıyor? Fethi mübinle. Ne demek? Sana aşikare fetih. Mekke fethi, Hayber fethi, bütün fetihler şu anda bile kıyamete kadar olacak bütün fetihler Hazreti Mehdi'ye nasip olacak fetihler dahil olmak üzere Roma'nın fethi dahil, Vatikan'ın bütün bu fetihler inna fetehna ile bildirilmiş ve karara ezelde bağlanmıştır. Bunların hepsi kainatın efendisinin fethidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten onların hepsini kendisi haber vermiş midir? Tüftehannel Konstantiniyet İstanbul mutlaka fethedilecektir buyururken İstanbul'un fethi de kendisine verildiğini bildirdi. Hazreti Mehdi'nin yapacağı Roma fethi, Vatikan fethini hepsini hadislerde bildirdi. O halde bütün bu fetihler kimin fetihleridir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Ve ve min alamil icabeti vel mağfireti. Bu fethi mübin neye delalet ediyor? Mekke'nin fethedilmesi özellikle neye delalet ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından makbul olduğunu, efendim, duasının kabul olduğuna, li daveti, davetine icabet edildiğine. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan yardım istedi mi? İstedi. Mekke fethini istedi mi? İstedi. Allah da inna fettehna, fetih verdik sana buyurunca ne oldu? Duan kabul oldu buyurmuş oldu. Bir adama dua kapısı açıldıysa kabul kapısı açık demektir. Zaten dua ettirilmiyor herkese. Onun için dua ettirildiğin anda anla ki kabulüne mazhar olacaksın. Bazen insan tutuluyor kalıyor, istediğini de duayla dile getiremiyor. Madem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bu dualar yaptırıldı, zaten kabul kapıları açılmış ve bil fiil tahakkuk etmiş Mekke fethedilmesiyle vel mağfirati. Onsal yaghfir alekallah. Allah senin geçmişini, geleceğini bağışlamış. Zaten günahın olmaz ama farz etsek ki günah işleyeceksin. Farz etsek, muhal farz etsek. Yine de hiç günahın yazılmaz. Çünkü af olmuşsun. Bunlar nedendir? Ve yemin alamil muhabbeti. Bunlar Allah'ın Habibini sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğinin alametlerindendir. Sevmediği hakkında böyle buyurur. Mesela Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğullarıyız. Haşa ve dostlarıyız dediklerini Kur'an-ı Kerim naklediyor. Vekaletil Yahudi ve Nasara nehnu ebnaullah ve ehibbauh. Yahudi ve Nasara dediler ki biz Allah'ın oğullarıyız ve dostlarıyız. Mevla onları reddederken cevabında ne buyurdu? Kul felime yuazibukum bizunubikum. Ya peki madem dostusunuz, oğlusunuz, günahlarınız sebebiyle niçin sizi azap edecek cehennemde? Madem sizi azap edecek, demek sizi sevmiyor. O zaman da siz onun dostu olamazsınız. Siz ne biçim iddia ediyorsunuz dostuyuz diye. Şimdi Habibine ne diyor? Ben senin geçmişini, geleceğini bağışladım. Bağışlanan azap olur mu? Olmaz. İşte bu ne demektir? Benim seni sevdiğim tasdiklidir demektir. Çünkü ben seni sevdiğim için sana günah yazmam. Günah da nasip etmem. Günah da işletmem. Evet. Ve temamin ni'meti. Ondan sonra nimetini tamamladığını beyan ediyor. Ve yutimme ni'metu aleyk. Fetih suresinin başında geçen hafta okuduğum. Bunlar tabi fezleke gibi sonunda bağlantıyı kurarken geriden özet geliyorlar. Onun için tekrar edilmek gerekiyor. Nimetin tamamlanması. Ben sana nimetimi tamamladım diyor. Hiçbir şeyi eksik bırakmadım diyor. Ve bu ne demek? Min alamil ihtisas. Kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem seçkinliğinin alametlerinden. Allah katında o kadar hususiyeti var ki. Ne buyuruyor estağfirullah? El-yevme ekmeltü lekum dinekum. Dininizi kemale erdirdim. Ve etmemtü aleykum ni'meti. Nimetimi üzerinize tamamladım. Ve radıytü lekumul İslam'a dine. Din olarak İslam'ı seçtim, beğendim. Size verdim. Vel hidayeti. Yine Rabbim Habibini dost doğru yola hidayet ettiğini, onun vasıtasıyla bütün ümmeti, insanları hidayete ulaştırdığını beyan ediyor. Ve ehdiyeke sırata müstakime, başta seni dost doğru yola hidayet edeceğim. Ve hiye o nedir min alamil velayeti, Allah'ın dostluğunun, teyidinin, nusretinin, desteğinin, yardımının nişanıdır. Çünkü seni ben diyor hakka eriştiriyorum. Sende yanlış olmaz diyor. Bu garanti kime verilmiş? Fel mağfiratü, şimdi bunları tek tek alırsak hele, günahlarının bağışlandığının bildirilmesi nedir? Tebriyetü minel uyub, bütün ayıplardan uzak tutmak. Habibim sana diyor bir ayıp, bir kusur, bir noksan yaklaştırmam diyor. Ondan sonra ve temamun ni'me, nimetini tamamlaması ne anlama geliyor? İblâhut derecetil kâmileti, en yüksek, en üstün, en mükemmel derecelere Habibini ulaştırması ki onun fevkinde bir derece yok. Hangi peygamber onun üstündedir? Hangi melek onun üstündedir? Hazreti Cebrail aleyhisselam yolda kaldı. Sidretül Münteha'dan ileri gidemedi. Vel hidayetu, hidayet nedir? Ve yeddâvetu ilel müşahedeti, ben seni kendime davet ediyorum. Kendime kavuşturuyorum. Ne demek kendime kavuşturuyorum? Mukaddes makamda, Miraç mekanında, makamın, mekan demeyelim, Miraç'ta mekan yok. Yani bizim anladığımız manada mekandan çıkılma var. Mekanet var. Mekanet ve keramet kurbiyeti, mekanet itibar demek. İtibar ve yakınlık manevi derecesi var. Ama mekan ve mesafe söz konusu değil. Yani şu kadar kilometre gitti de şurada durdu da falan, böyle bir şey yok. Kendi zatını müşahede etmeye, görür gibi olma bile demiyoruz. Bizim hakkımızda müşahede konuşulsa görür gibi olmak. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşulduğu vakitte görmek. Çünkü Miraç gecesinde o gördü. O bizim gibilerde görür gibi olma. Diğer peygamberlerde de görür gibi olma. Tabii onların müşahedesi bizimkilerle kıyas edilmez ama yine de onlar göremediler. Bunlar sadece Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem ihsan edilmiştir. Ve kâle Cafer ibn-i Muhammed'in, efendim Muhammed oğlu Cafer. Kim bu? Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Hüseyin'in oğlu, Ali Zeynel Abidi'nin oğlu, Muhammed el-Bakır'ın oğlu Cafer-i Sadık. Rıdvanullah aleyhi ve ecmain. Allah hepsinden razı olsun. O Cafer-i Sadık ki Nakşibet silsilemizde Beyazıt Bestami Hazretleri'nin şeyhidir. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Efendimiz'in hocasıdır. Maddi ve manevi bütün nesebimiz, soyumuz, sobumuz Cafer-i Sadık'a dayanıyor. Allah'ım derecesini âli eylesin. Bizlerden hoşnut ve razı eylesin. Himmetlerini üzerimizde daim eylesin. O buyuruyor ki min temâmi ni'meti aleyh, Allah'ın Habibine nimetini tamamlamasının en belirgin özelliklerinden biri nedir? En ce'alehu habibehu, bir defa onu sevgilisi yapmıştır. Habib vasfı, sevgili vasfını hiçbir peygambere nasip etmemiştir. En yükseği İbrahim aleyhisselamdır. Onun da vasfı halildir. Halil hulletten gelir. Hullet dostluk demektir. Dostluk insanın içine karışan bir samimiyettir. Ama habib muhabbetten gelir. Muhabbet en safi ve arı duru sevgi demektir. Çünkü tamamen kalbin özünden gelir. Sevgi kalple alakalıdır. Dostluktan daha hususidir. Onun için Allah-u Teala peygamberler içerisinde hepsine bir vasıf nasip etmiş. Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, İbrahim Halilullah, Muhammedun Resulullah ve Muhammedun Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili ya. Bu sevgili kolay bir şey midir? Ve ekseme bi hayati, kimseye yapmamıştır. Efendimizin hayatına Kur'an'da yemin etmiştir. Le'amruk ediyor Kur'an'da. Habibim senin hayatın benim yeminim olsun. Bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir makamdır? Ve nesaka bi şerai'a gayri, diğer bütün peygamberlerin şeriatlerini onunla beraber hükümsüz kılmıştır. Neshetmiştir. Şu anda Musa Aleyhisselam'ın şeriatı geçerli mi? Tevrat'taki bir mesele şu anda amel edilebilir mi? Ama Hayrettin Karaman ne diyor? Yahudi, Hristiyan, Yahudiler diyor, şu andaki Tevrat'la amel etseler ameli salih olur diyor. Nasıl dersin bunu ya? Onların hükümsüz. Hem zaten bozdular, bozmasa bile hükümsüz. Allah neshetmiştir. Ve aracebi ilel mehallil ala. Rabbim onu en yüksek menzile Kabe kavseyni ev edina, iki yay kadar mesafe veya daha yakın, bu manevi makamlardır, oraya çıkartmıştır. Sidretül müntehaya çıkartmıştır. Ve hafizahu fil mi'raj, Miraç gecesi onu muhafaza etmiştir. Masivayı gözletmemiştir. Mazâgıl besarû mâ tagâ, gözü kaymadı, benden gayrine bakmadı. O kadar şeyler yoluna çık. Dünya, ahiret, cennet, cehennem, şeytan, iblis, cinler hepsi sağına soluna yolunun kenarlarına döşenmiş vaziyette. Bir tanesine bir kere bile bakmadı diyor Allah. Yani güzeline de bakmadı, çirkinine de bakmadı, müjdeye de bakmadı, korkuya da bakmadı, hiçbir şey de aldırmadı. Çünkü ziyaretini bana tahsis etti diyorum. Ama bu korumayı kim yaptı? Allah-u Teala onu Miraç'ta muhafaza etmiştir. Hatta mazâgıl basaru, onun için gözü kaymamıştır ve mâtaga, kalbi taşmamıştır. Kendine tayin edilen manevi makamdan aşmamıştır. Ve ba'thehu ile lesvedi vel ahmeri, siyah kırmızı bütün insanlara ve cinlere Allah onu peygamber olarak göndermiştir. Bu'thehu ile lehmeri vel esvedi, kırmızıya siyaha gönderilme, yani insana da cine de. Ne buyuruyor? Bu'thehu ile nâs kâfe, insanların tamamına gönderildim. Hadis-i şerif. Ayet-i kerime ne buyuruyor? Ve mâ arsalnâke illâ kâfeten linnâs. Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. Senin risaletin, tebliğin herkesi kaplamıştır. Bir kişi ondan hariç kalamaz. Peki onlara peygamber gönderdiyse ehli kitap da bunun içindedir. Yahudi Hristiyanlar da buna dahildir. O onlara peygamber gönderildiyse onların ona iman ve ittiba etmeleri zorunludur. Ve mâ arsalnâ min rasûlillâh liyuta'a biiznillâh. Rasûl gönderdiysek itaat olunsun diye gönderdik. İtaat olunsun diye diyor. Bak, imandan ileri bir şey var burada. İtaat olunsun diye. İnanmak yetmez. Şimdi bu Hayrettin Karamanlar ne diyor? Diyor ki peygambere yalancı demese yeter. Yalancı değil, Kur'an'da çalıntı değil ama ben Yahudilikte kalacağım dese kurtarır diyor. Ya nasıl kurtarır? İtaat olunsun diye gönderdik diyor. Madem herkese gönderdi, bu sadece bizim peygamberimiz değil ki, onların da Resulü. Olmaz. Bu yanlışlar nereye kadar gidecek ya? Kim bunlara bir şey diyecek ya? Bu hocalara bunları kim durduracak ya? Niye böyle yanlış konuşuyorsunuz? Demiyorlar. Etiketlerine aldanıyorlar bunları. Doçent profesör etiketine aldanıyorlar. 50 senelik hoca, 50 senelik, 100 senelik hoca olsa, Kur'an'a hadise uygun konuşmasa, biz bunu müdafaa edemeyiz. Biz buna ittiba edemeyiz. Kim olursa olsun. Allah bizi şaşmaktan muhafaza eylesin. Ve hallelehu vel ümmetil ganaime, ona ve ümmetine ganimetleri helal etmiştir. Bunlar nimetin tamamlanması. Ganimetler evvelce toplanırdı, gökten bir ateş gelir yakardı. Hem de ne kadar kıymetli mallar, mülkler, hepsi giderdi. Ama bu ümmete ganimetleri en helal mal yaptı. İslam bununla güç kazandı. Ondan sonra uhilletliyel ganaim ve lem tehillile ahadin kabli. Ganimetler bana helal edildi, benden önce kimseye helal edilmemişti. Hadis-i şerifi Buhari'de de var. Ve cealehu, Allah Habibini kıldı şefi'an. Kıyamet günü bütün mahlukata şefaat. Peygamberler bile ondan izin alarak şefaata başlayacak. Müşeffa'an, şefaati makbul, makamı mahmud, sahibi, öncekiler ve sonrakiler o makamda ona gıpta edecekler, imrenecekler, onu met edecekler. Ve seyyide veledi Adem, Allah'ın ne yaptı? Ademoğulların efendisi, seyyidül beşer, bütün peygamberlerden üstün. Ene seyyidü veledi Adem yevmel kıyameti, kıyamet günü ben Ademoğulların efendisiyim. Ve la fahır, iftihar olsun diye söylemiyorum. Adem femen siva tehteli vay. Adem de ondan sonra gelen. Bütün peygamberler de benim sancağımın altında toplanacaklar. Ve evvelü şafi'in ve evvelü müşeffa'in. İlk şefaat edecek benim, ilk şefaati kabul edilecek de benim. Ben bunları gurur olsun diye söylemiyorum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tehdidi nimet kabilinden Allah'ım ve ma bi ni'meti rabbike Fehaddis, Habibim Rabbinin sana verdiği nimetleri, ne nimetler tamamladı sana, onları anlat da anlat diyor Kur'an'da. Habibim, Efendimiz bu emre imtisalen anlatıyor bunu. Yoksa kendisini anlatmaz. Ve karane zikrahu bi zikri, kendi adıyla onun adını Rabbim cem etti, yakın etti, vasletti. Buyuruyor, rafa'ne aleke zikrak, şanını yüce ettik. Nerede eşhedü en la ilahe illallah? Orada eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kur'an'da 20 küsur ayette ve ati'ullah ve ati'ur Resul. Nerede Allah'a itaat farz edildiyse Resulüne itaat farz edildi. Ve ridahu bir rida. Onun hoşnutluğunu kendi hoşnutluğuyla Allah mukarin kıldı. Vallahu ve Resuluhu ehakku en yurduh inkânü müminin. Eğer inanan kimseler iseler, eğer münafık değilseler, onu bunu memnun edeceğiz demeyi bıraksınlar, Allah'ı ve Resulünü razı etsinler diyor. Razı edilecek varsa o da Allah ve peygamberdir diyor. Masonları razı edeyim, lobileri razı edeyim, locaları memnun edeyim. Oradan profesörlük alayım, buradan bilmem ödül alayım diyerekten. Kalkıp da dini değiştirme. Helala haram diyorsun, harama helal diyorsun. Ehli kitaba iman şartı ikiymiş. Amen tüyü bozuyorsun yahu. Razı edeceksen Allah peygamberi razı et. Kimse beni sevmesin. Sevme. Beğenmesin. Beğenmesin. Ne önemi var bunlar? Beğense ne olur, beğenmese ne olur? Bu milletin ne itibarı var? Bütün Yahudi Hristiyanlar topladı. Dünyada etsinler 3 milyar. Hepsi de senden razı. Niçin? Onları cennete soktun diye. Ama kendini çıkarttın. Kendini çıkarttın. Onlar da cennete giremedi ama sen de çıktın. Yapma bunu. Yapmasınlar bu. Bu diyalogçuluk bir beladır, sardı memleketi. Bunun da anlamıyorsunuz tohumların ekildiğini siz. 20 sene sonra biçildiğinde anlarsınız iş işten geçecek. Bu zavallı Ahmet bağırır durur. Kaç senedir bu işleri anlatıyorum. Ne yapayım? Sesim cılız kalıyor. Derdi bu değil hocaların ya. Hocaların derdi bu değil ya. Olmaz ya. Herkes bunun hakkında konuşması lazım. Müslüman kızı Hristiyanlara evlendirmeye başladılar bunlar ya. Ya. Hem de haberlere veriyorlar ki normalleşsin diye. Tabii haberlere veriyorlar. Normal. O da ehli kitaptır. O da kız verilir. Kız verilmez. Ne farkı var ya? Ve cealehu ehade rukneyi tevhid. Allah ne yaptı? Celle celaluhu. Habibine imanı tevhidin iki rüknünden biri yaptı. Nedir? Tevhid, kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah. Birinci rükün. İkinci rükün Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adam kalkmış diyor ki namazında, abdestinde bir de bana diyor ki Muhammedur Resulullah'sız olur. Nasıl olur? Bu diyalogçulardan işte. Çünkü diyor Peygamberimiz la ilahe illallah deyin kurtulun buyurdu. Müşriklere Muhammedur Resulullah'ı teklif etmedi, zorlamadı. Niçin diyor? Kendi hakkından feragat etti diyor. Onlar cehenneme girmesin diye. Çüş ya. Ben böyle bir batıl görüş dünyanın bir yerinde duymadım. Yani Yahudiler kendi dinini değiştirdi de bu kadar değiştirmemiştir ya. Hiçbir Hristiyan mezhebi bu kadar Hristiyanlığı bozmamıştır ya. Diyor ki Muhammed'in Resulullah'tan feragat etmiş. Peygamberin elinde mi feragat etmek? Allah'ım ona diyor ki ya Resul bellik mazul eyleke min Rabbik. Sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Ve illem tef'al fe ma bellegte risaleti. Bunu yapmazsan elçiliğini yapmamış olursun. Sorarım sana diyor. Peygamber nasıl kendi hakkından fedakarlık edecek? Onun kendi hakkı değil ki, o Allah'ın hakkı. Kul ya yönnâs inni Resulullah aleyküm cemi'a. Allah emrediyor ey insanlar, ben hepinize Resul gönderildim. Bana iman edin ve tebi'u, bana uyun. Uyun diyor, bırakın dinlerinizi, benim dinime girin diyor, bana uyun diyor. Allah emrediyor bunu dedi. Habibi de söylüyor bunu. Bu ayeti biz nereden duyduk? Kur'an hep ondan duyuldu. Adam hala diyor ki peygamber hakkından fedakarlık etti. Ya nasıl edecek, bu ayet var? Allah emrediyor ona bunu söyle diye. Onu nasıl söylemeyecek? Allah. Sümme kâle teâlâ. Ondan sonra ne buyurdu Rabbim? İnna fetehâlâ, birinci sayfa bitmiş oldu. Karşı sayfanın başında, ikincinin başında ne buyuruyor? İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Habibim, seninle anlaşma yapanlar ancak Allah'la sözleşme yaparlar. Yapmış olurlar. İşte ağacın altındaki mesele geçen derste anlattım ya. 1500 sahabeyle ağacın altında Bey'atür Ridvan. Yedullahi fevkaydiyim. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üstündedir. Seninle el tutuşanlar. Yani neyi kastediyor Bey'atür Ridvan? Bey'atür Ridvan'ı kastediyor. Ey ne demek? İnnemâ yubâyi'ûnallâh bi bey'atî miyyâk. Sana söz veren. Ölümüne seninle beraber olacağız. Ya Resulallah yanından ayrılmayacağız. Cihattan kaçmayacağız. Söz mü söz? Allah da cenneti söz verdi. İnne Allah iştara minel müminin enfusuhum ve malum beynelum cennet. Cennet karşılığında Allah inananlardan canlarını, mallarını satın aldı. Artık yukatilune fî sebilillah. Allah yolunda cihad edecekler. Fe yuktulune ve yuktulun. İcabında gavurları gebertecekler. İcabında kendileri şehit edilecekler. Ama kaçmayacaklar. Bu dini satmayacaklar. Canlarını, mallarını bana sattılar. Benden cenneti satın aldılar diyor. Ama bu sözleşmeyi sen ne yaparken aslında benimle yapmış oldular buyuruyor. Çünkü sözleşmenin karşı tarafı benim. Yedullah fevka edeyim yuridu indel bey'a. O sözleşme yaparken, el ele tutuşurken Allah'ın kudreti onların elinin üzerine. İkıyla kuvvetullah. Allah'ın kuvveti demek. Allah'ın bizim gibi eli yok aşağı. El var, şekil yok. O elden ne kastediliyor? Kuvveti. Kudreti, gücü, vekile sevabı, sevabı, vekile minnetü, lütfu, vekile akduhu, akdi. Akit ne demek? Aldım, sattım, kabul, kabul. Aldım, kabul ettim, değil mi? Ben de sattım, akit. Mevla diyor ki, o akdi sözü benle yapmış oldular. Çünkü cennet benim. Onlar sözünde dursun, ben sözümdeyim. Hadi istiaretün. Burada ne var? İstiare var. İstiare yani Arapça tabirler tabii sizin çok ince detayına girip desin kafanızı ağrıtmama lüzum yok ama istiareden kastı nedir? Bir mecazi itlaktır, kullanımdır. Sebebiyet alakası vardır. Ve tecnisün fil kelam. İbarede kelamda tecnis. Tecnis demek tefennün. Tefennün demek farklı tabir kullanımı vardır. Yani burada ne denmiş oluyor? Ve tekidün bir destekleme vardır. Li akdi bey'ati miyyah, Efendimizle yaptıkları sözleşme akdine bir güçlendirme getiriyor. Ve izam şe'nil mübâyi'u sallallahu aleyhi ve sellem, kendisiyle biat yapılan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şanına değer vermek vardır. Onun için Rabbim ne buyuruyor? Allah'ın kudret eli onların ellerinin üstündedir. Yani nasıl ki iki kişi sözleşirken bir üçüncüsü de üstüne elini koyup da ben de şahidim gibi efendim kapatma yapsa, Mevla da buyuruyor ki senin elinle tutuşup da seninle sözleşenler bilsin ki benim kuvvetim, kudretim, lütfum, keremim, feyzim, bereketim üzerinizdedir. Anladın? Yoksa Allah'ın eli haşa yok. Bunları doğru anlayalım. Fakat yekun min hâzâ kavlû teâlâ. Şu ayet-i kerime de buna, bu kabilden olur. Ne buyuruyor estağfirullah? Felem tektülûm velâkinnallâh katelûm. Habibim onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Bedir'den dönüyorlar. Sahabeden biri diyor ki felancayı şöyle geberttim. Öbürü diyor felancayın kellesini kestim. Öbürü diyor Ebu Cehil'e soktum şişi. Ondan sonra Efendimiz hemen orada ayet geldi. Siz onları öldürmediniz. Allah öldürdü. Ve mâ rameyt eyd rameyt. Habibim attığın zaman sen atmadın. Ne yaptı? Hazreti Ali'ye dedi ki bana biraz taş ver dedi. Bedir muharebesi çok kızıştı. Tam arada eline bir avuç taş aldı. Bir attı onları. O toprak, yerden aldığı toprak herkesin gözüne doldu. Ya 900 küsur gavur var, 1000'e yakın. Hepsi gözlerini ovuşturuyor böyle. Mevla buyuruyor ki o senin atmanla hepsinin gözüne gitmez. Ben attım. Attığın zaman sen atmadın. Attın. Sebebiyet sana. Sen sebep oldun. Ama hakikatte yaratmak bana ait. Attın diyor zaten. Atmadın demiyor. Attığın zaman sen atmadın. İnceliği anlıyor musun? Atmadın demiyor. Attığın zaman. Yani attın ama sen atmadın. Yani sen ulaştırmadın. Lakinallah. Atan Allah, ulaştıran Allah. Ve inkânel evvel fî bâbil mecaz. Burada da bizi konuşturan Allah. Konuştuğun zaman sen konuşmadın. Konuşturan Allah. Ya Rabbi tesirini ona göre sen kendi kuvvetinle ulaştır ya Rabbi. Bu sohbetin tesirini herkesin kulağına ulaştır ya Rabbi. Kalbine ulaştır ya Rabbi. Hidayete eriştir ya Rabbi. Amin. Konuştuğun zaman sen konuşmadın. Her işte Ben bırak o işleri. Mevla yapıyor. Ve inkânel evvel fî bâbil mecaz. Bu deminki Allah ile Seninle biatleşenler Allah'la biatleşiyorlar. O mecaz kabilindendir. Vâdâ fî bâbil hakika. Bu ben attım buyurduğu bu hakikattir. Bunda mecaza lüzum yok. Niçin? Lennel katile ve râmi bil hakika. Vallahi gerçekte öldüren kim? Allah. Atan kim? Allah. Niye? Taşı kaldırtan, kuvveti yaratan, atma kuvvetini yaratan. O zaman burada mecaz demeye bir lüzum kalmıyor. Orada Allah'ın bizim gibi eli olmaz. Onun için mecaz diyoruz. Burada mecaza lüzum yok. Burada hakiki mana mülahaza edilebilir. Ve o da nedir? Hâlik-u fi'li ve ramî. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin atma ve sahabenin öldürme fiilinin yaratıcısı Allah'tır. Celle şanuhu celle cilal. Ve kudreti aleyh. Bir gavuru devirirken bir sahabi onu ona güçlü kılan o sahabedeki kudreti yaratan kimdir? Allah-u Teala. Ve müsebbibu. Evet, bu işin müsebbibi yani sebep sahabe veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsebbibi kim? Sebebi yaratan ancak Allah-u Teala. Onun içindir ki burası tamamen hakikat üzeredir. Ve lennehu çünkü şan leyse fî kudretil beşer tefsilü tilker remye haythi vasalet. O atışı, bir tek atışı o gittiği yere kadar ulaştırmak, bine yakın gavurun yüzüne bulaştırmak, gözlerini kör etmek, bu bir beşerin gücünde var mıdır? Yoktur. Hatta lem yebuka minhum onlar içerisinden yani kafirlerden kalmadı. Men lem temle ayneyhi iki gözüne toz dolmayan, doldurmayan bir kişi kalmadı. O zaman burada beşerin gücü devrede değil. Beşer sebebiyette kalır. Ve kedalike katlül melâketi lehum. Meleklerin kafirleri öldürmesi de nedir? Hakikatün. O da hakikattir. Melekler sadece Bedir Muharebesi'nde savaşa bilfiil katıldılar. Diğer harplerde kuvvet olsun diye indiler. Ama Bedir'de kılıcı çektiler. Sahabe-i kiram diyor ki biz adamı öldürüyorduk, deviriyorduk ama bakıyorduk diyor. Uzuvları, mafsalları, eklemleri mosmor olmuş. O zaman anlıyorduk meleklerin darbesidir. Çünkü meleklerin vurduğu yerde morluk oluyor. Ayet-i kerimede Rabbim ne emrediyor? İz yuhi rabbuke ilel melaike. Enfal suresi. Rabbim meleklere vahyediyordu ki enni ma'akum ey meleklerim ben sizinle beraberim. Fesebbitüllezine amenu Müslümanların sayısı az, silahı yok. Onlara sebat verin. Kalplerine kuvvet verin. Sevulki fi kulubillezine keferur ru'b. Şimdi o develeri, silahları, sayıları fazla olan kafirlerin kalplerine ben korku bırakacağım. Fadribu fevkale anak. Şimdi onların tam kellelerinin üstünden darbeyi indirin. Fadribu minum külle benan. Ey meleklerim onların bütün eklem yerlerine darbeleri indirin. Bu ayettir. Hal böyle olunca meleklerin öldürmesi de hakikattir. Mecaza hamletmeye lüzum yok. Şimdi bazıları hep böyle her şey bu mecaz bu mecaz. Her şey mecaz olmaz. Burada hakikat olana kabul edeceksin. Sahabe-i kiram ne diyor? Önümde müşrik gidiyor. Bedir'de silah kılıcı çektim. Kafasına vuracakken başı düştü önüme diyor. Anladım ki melek benden önce davrandı. Yani meleği göremiyor. Meleği kafirler görüyor. Melekleri kafirler görüyor. Huneyn Muharebesi'nde melekler indiği zaman Müslüman oldum diyenlerden biri Mekke yeni fethedildi. 20 gün sonra Huneyn'e çıkıldı. Mekke fethinde Müslüman olduk diyenlerden bazıları da Huneyn'e geldiler. Kazanırsak ganimet alırız hesabı. Fakat orada bir tane ismi şimdi aklıma gelmedi. Sonra sahabedendir ama o zaman daha iman içine yerleşmemişti. Resulullah Efendimiz'in yanından hepsi kaçmaya başladılar. 3000, 4000 ok atıcı Huneyn'de gece yarısı okları bir atmaya başladılar. Ordu bozguna uğradı. Müslümanlar 15.000 kişi. Sayı fazla ama işte manevi güç çekildi mi iş bitiyor. 3-4 bin okçu bunları darmadağın etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında 10 kişi kaldı. 3000 kişinin üstüne yürüyor. 10 kişiyle. Hatta o 10 kişi de diyor biz onu geri çekmeye çalışıyoruz diyor. Amcası Abbas diyor ki biz de diyor ileri gitmeye uğraşmıyoruz diyor. Beyaz katırın üstüne binmiş diyor. Katırı sürüyor onların üstüne diyor. Ya biz onu geri çekiyoruz o ileri gidiyor diyor. Korkmaz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o zaman o Kureyşlilerden birisi melekleri görüyorum yani acayip varlıklar görüyorum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana döndü dedi ki hey bana bak melekleri kafirler görür dedi. La yaraha illa kafir. Meleği ancak kafir görür. Sen bana bak dedi. Nasıl müslümansın? Adam estağfurullah amentü billah falan zor kurtardı paçayı. Ama sonra kuvvetli sahabedendir ha. Kuvvetli sahabe oldu. Ama diyor ki Mekke fethedildi diyor. Yeni daha Müslüman olduk. Ne olduğundan bir şey haberimiz yok. Bir de bozguna uğradı. Herkes kaçıyor diyor. E biz de kaçtık diyor. En sağlamları kaçtı. Kaçabilir. O Muhammed Mustafa'ya mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir harpten kaçmayan. O ayrı bir şey. E şimdi bu ne oluyor? Aşırı yüceltme. Abarttık değil mi? Neyini abarttık? Az bile konuşuyoruz. Rivayetlerin çoğunu anlatacak vaktim yok. Az bile konuşuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimden bahsediyoruz? Ve kad kıyle fi hadil ayetil hura. Bu ikinci ayette hani siz öldürmediniz, Allah öldürdü, sizi atmadınız. Allah attı bu. İnne alel mecazil arabi. Bu Arapların uyguladığı bir örfi mecaz. Ve mukabeleti lafzı ve münasebeti. Yani lafız lafıza denk gelmek, uyumlu konuşmak. Araplar böyle çok uyumlu konuşurlar. Böyle şiir, edebiyat onlarda çok üstündür. Kelimeler hep böyle birbirine aynı kelimeden seçerler falan. Bu o kabilden olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arap örfü üzere. Onların anlayacağı dilden inzal buyuruldu. Yani ne demek? Mâ kateltumûhum. Siz onları öldürmediniz mi? Mâ rameytehum. Ente idrameyte vücûhum. Sen onların suratlarına bil hasba ve turab. Çakıl taşlarını topraklara attığın zaman sen atmadın. Ve lakinnallâh ramâ kulûbehum. Lakin Allah kalplerine bil cezai. Korku attı. Yani şu manada. Siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Siz atmadınız, Allah attı. Ne demek? Sen yüzüne taş attın diyor, ben de kalbine korku attım diyor. Anladın mı? O lafız lafıza uyum sağlasın diye. İnne menfaater ramyi. Evet. Bu, efendim, atmanın menfaati, yani atışın faydası nedir? Kânet min fiille, Allah'ın fiilindendir. Allah'ımızın yaratmasındandır, onun kudretindendir. O halde fevvel katilü ve rami bil mana ve ente bil isim. Habibim, isim olarak, sebep olarak atan sensin, öldüren sahabe, ama işin gerçeğinde, efendim, manasında ve hakikatinde öldüren Allah, atan Allah, bütün işleri yaratan Allah Celle Celaluhu. Rabbim cümlemize fazl-ı keremiyle hidayetler nasip eylesin. Fetih suresinin faziletlerine nail eylesin. Maddi manevi fetihler ihsan eylesin. Amin diyenleri nar cehennemden azad eylesin. Efendi Hazretleri bize geliyor, bir haber geldi şimdi bana. Kağıt, ben Efendi Hazretlerine yetişmek durumundayım. Bana müsaade edin, Allah razı olsun. El Fatiha.